У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Сергей Сидорский удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Александр Меленкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасійскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пустіла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навіну Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў сёння ў Маскве па выніках міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях газавага крызісу, што пакуль не атрымалася дасягнуць ніякай дамовы. Сёння ж прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Владзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка абмяркоўваюць у Маскве магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную і заходнюю Еўропу праз Украіну. Чэшская газавая кампанія РВЕ Трансгаз паведаміла, што ад нядзелі пачне пастаўкі газу ў Славакію. Паводле кампаніі, для гэтага будзе скарыстаны газ, які паступае ў Чэхію з Германіі. Ізраіль заявіў, што адкрые ў нядзелю доступ у краіну палестынцам, параненым падчас цяперашняга ваеннага канфлікту. Тым часам Генеральная асамблея ААН заклікала да неадкладнага спынення баявых дзеянняў у паласе Газы і поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. Палестынская групоўка Хамас раней заявіла, што не складзе зброі, пакуль не будуць выкананыя асноўныя патрабаванні, вывад ізраільскіх войскаў і паслабленне блакады Газы. Тэгеранскі суд прыгаварыў да турэмнага зняволення некалькіх іранцаў, якіх вінавацілі ў фінансаванай ЗША змове з мэтай звяржэння ісламскага ўраду ў Іране. Колькасць змоўшчыкаў і тэрміны іх пакарання невядомыя, аднак блізкае да ўраду агенцтва навінаў Мегр паведаміла, што ўсе абвінавачаныя прызналі сваю віну. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. У заяве МВФ гаворыцца, што ўрад Сербіі будзе разглядаць гэтую пазыку ў якасці рэзерву і выкарыстоўваць гэтыя грошы толькі ў выпадку неабходнасці. Назіральнікі Еўразвязу і Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзілі забойства грузінскага паліцыянта снайперам на мяжы з паўднёвай Асетыі. У заяве назіральнікаў гаворыцца, што гэтае забойства цалкам недапушчальнае парушэнне мірнага пагаднення, якое было заключана ў мінулым жніўні пасля ваеннага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй. Еўрапейскі звяз заявіў, што кампанія Microsoft парушае еўрапейскае антыманапольнае заканадаўства, прадаючы браўзары Internet Explorer разам са сваёй аперацыйнай сістэмай Windows. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў склікаў у Маскве міжнародную канферэнцыю вакол праблемы паставак газу ў Еўропу. У газавым саміце ўзяў удзел прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сидорскі. Расійскі кіраўнік разлічвае, што саміт здыме праблему газавага голаду ў Еўропе і не дапусціць падобных праблемаў у будучыні. Расказвае Алесь Дашчынскі. Беларусь абяцае забяспечыць надзейны транзыт расійскага газу і прапануе пабудаваць другую нітку расійскага газаправоду «Ямал-Еўропа». Пра гэта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі, якая бярэ ўдзел у саміце, перадае «Інтэрфакс». Паводле сябра дэлегацыі, газатранспартная структура Беларусі дазволіла ў самы кароткі тэрмін павялічыць пастаўкі расійскага газу ў Еўропу больш чым на 40%. Гэта дазволіла не выліваць напружанасць сітуацыі за спыненне транзыту праз Украіну. Узначальвае беларускую дэлегацыю прэм'ер-міністр Сергей Сидорскі. Яго суправаджаюць міністр энергетыкі Александр Азярэц, міністр эканомікі Мікалай Зайчынка і гендырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Дмітрый Мядзведзеў запрасіў на саміт, які праходзіў у закрытым рэжыме, кіраўнікоў усіх краінаў, якія атрымліваюць расійскі газ ці з'яўляюцца яго транзітэрамі, а таксама прадстаўнікоў Еўрапейскай камісіі. Аднак з прэзідэнта ў Маскву прыехаў толькі кіраўнік армії Серж Сарксян. Не паехаў у Маскву кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Кіраўнік прэзідэнцкай прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў: давайте зададзім кіраўнікам 27 еўрапейскіх государств, чаму не паехалі. У них, в первую очередь, проблемы с поставками российского газа. У нас, по-моему, газ в полном объеме поставляется, и проблем с оплатой газа нет. У нас не те проблемы абсолютно, которые следует обсуждать в первую очередь. Поводле официального представника «Газпрому» Сергея Куприянова, никаких двубаковых перемоваў с белорусской делегацией у Москве не запланировано. И он так само не назвал цену газу для Беларуси у этом годе. У интервью корреспонденту «Свободы» спадар Куприянов отзначил, что попередняя домовленность есть, але паперы яшчэ трэба будзе падпісаць. Адносна магчымасці будаўніцтва другой ніткі «Ямал Еўропа» спадар Куприянов сказаў: «Ну, наша позиция по этому поводу известна и не менялась. Реализация этого проекта связана с новым спросом на газ в странах, через которые будет проходить газопровод, прежде всего в Польше». Паводле кіраўніка ўраду Расіі Владзіміра Пуціна, Расія будзе імкнуцца да рэалізацыі двух праектаў «Паўночны паток» і «Паўднёвы паток» без транзытных тэрыторый. Кіраўнік Цэнтра Мізэсу Яраслаў Раманчук мяркуе, што наўрад ці Расія будзе ўсур'ёз разглядаць прапановы беларускага боку. Што да цэнаў на газ для Беларусі, то газавы саміт нічога не вырашае. Вырашаюць кулярна дамоўленасці, якія вядзе афіцыйны Мінск з Крамлём. Саміт гэта такое вялікае фармальнае піар-мерапрыемства, але не кулярнай дамоўленасці. Таму трэба Беларусі проста падрыхтавацца да таго, што цана ў нас будзе еўрапейская. Сёння ў нас будзе, ну, недзе 150-160 даляраў сярэдняя цана за 2009 год. Яраслаў Раманчук. Кіеў і Масква ад канца мінулага году не могуць дамовіцца пра ўмовы паставак газу і яго транзыту ў краіны Еўропы. З-за адсутнасці кантракту па пастаўках газу ва ўкраіну, ад 7 студзеня Расія поўнасцю спыніла пастаўкі газу праз Украіну. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Эканамічны крызіс, каму дапамагае Захад? Беларусі ці рэжыму Александра Лукашэнкі? Новая халодная вайна. Без расейскага газу холадна ўсім, у тым ліку і Расеі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юра Даркахруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гость передачи – оглядальник российской службы нашего радио Андрей Шары. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» в субботу с 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы». А радиоверсия этой передачи у нашей программе сегодня поздней. Партыя БНФ гатовая ўзяць на сябе адказнасць за распрацоўку і практычную рэалізацыю канкрэтных захадаў пераадолення сістэмнага крызісу, у якім апынулася Беларусь. Гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. У дакуменце зазначаецца, што немагчыма распрацоўваць спосабы вырашэння эканамічных праблем ва ўмовах сакрэтнасці, якой акружана эканамічная інфармацыя і эканамічныя рашэнні. Партыя патрабуе ад ураду адказаць на пытанні, якія палітычныя і эканамічныя ўмовы выстаўленыя пры выдзяленні расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Як змяніўся стан асабістых рублёвых рахункаў вышэйшых службовых асобаў Беларусі за 2 тыдні да дэвальвацыі? Ці кампенсуюць найбольш незабяспечаным укладчыкам 20% страты банкаўскіх укладаў і на шэраг іншых пытанняў? Рэпартаж з Сойму БНФ Уладзіміра Глода. Лявон Барщевский лечит, кризис вымушает улады нечто изменять. Режим тем часом еще больше выразно показал новизну так званую своего курсу. Далейшие кроки у бок китаизации. Это значит вымушенный рух у бок либерализации пособных сегментов экономики и протяг циничного топтания подставовых свободов и годности людей. Девальвация белорусского рубля проводилась, как завсёды, в режиме спецоперации, так что обурились навод некоторые адепты режима, которые привыкли верить. Сябры Сойму з Магілёва, Баранавічу, Кобрына, Слоніма, якія абмяркоўвалі спавешчанне свайго лідара, пацвярджалі, Люди у регіёнах разгублены. Яны не чакалі дэвальвацыі беларускага рубля. Яны клянуць, хто кіраўнікоў краіны, хто захад, які нібыта прымусіў абясцэніць рубель. Таму актывісты пыталіся, што нам цяпер казаць людзям, як тлумачыць сітуацыю. Пакуль жа кожны адказвае на балючае пытанне, як можа. Прыкладам, спадар Лазяк з Баранавіцкага району распавёў. Я просто говорю, что не трэба было сварыцца з Амерыкай, з Еўрапейскім Саюзам. Мы прывязаліся і гандлявалі з Расіяй, з Кітаем, з Азіяй. Зараз у іх там ляп, ну і у нас ляп, нічого не можам прадаць. А также холодильники стаялі 15 год назад у Софіі, у Будапешці, у Празі, у Братиславі. Заходзіш у вялізны крамы, стаіць холодильник Атлант, телевізор. Наша там это постельные комплекты с бараной еще все лежить, а зараз нема. Их место заняли еще. Вот так бы продавали бы там было. Ну, на это не як люди так спокойнее. Одразу нечто. Ну так, свариться не треба, треба зусилить. Ну, не треба воевать, треба мирно жить. Сябры Сойму прыняли специальный документ про ситуацию в Украине. Крыху поздней на его основе будет зроблены запад до ураду с конкретными пытаннями. На поседжение пришел и лидер руху за свободу Александр Миленкевич. И он подтвердил, что собирается удельничать у новых президентских выборах. Было бачно, что партийных активистов моцно турбуя ставлення лідера руху да магчымасці дапамогі ўладам у выйсці з крызісу. Ёсць дзве цвёрдых пазіцыі. Адна, чым горш, тым лепш, катэгарычны праціў. Лічу, што гэта знішчэнне Беларусі. Другая пазіцыя, гэта спрыянне пазітыўным працэсам. Вымушана, ніхто ж не кажа, што раптам ўлада стала демократычнай. Вымушана абсалютна, але сцярсаць. Чуткі, які распаўсюджваліся напярэдадні Сойму пра тое, што ён можа разгледзець значныя змены ў кіраўніцтве партыі, сёння не пацвердзіліся. Спадар Баршэўскі нагадаў, партыя БНФ мела намер вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты. «Я б вельмі хацеў удзельнічаць на роўных з іншымі ў гэтым працэсе», – сказаў ён. Лідар партыі таксама сказаў, што калі пачнуцца партыйныя сходы па вылучэнні патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты, ён прыпыніць кіраўніцтва партыі і перадасць свае паўнамоцтвы выканаўцу абавязкаў старшыні партыі. Расказаў Уладзімір Глот. У часе Сойму лідар праваабарончага асветніцкага аб'яднання «Рух за свабоду» Александр Міленкевіч заклікаў рэфармаваць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. «Захаваць АДС у старых рамках немагчыма», заявіў палітык, адказваючы на пытанні членаў Сойму. Міленкевіч выказаў ідэю стварэння двух блокаў у АДС, якія маглі б вылучыць на прэзідэнцкія выбары двух кандыдатаў. Першае ён назваў прарасійскім, левым, другога прабеларускім, праеўрапейскім. Міленкевіч паведаміў, што сам прэтэндуе стаць адзіным кандыдатам ад прабеларускіх, праеўрапейскіх сілаў. А ў ЗША Барак Абама заступае на пасаду прэзідэнта ЗША 20 студзеня. Што б вы хацелі, каб Барак Абама зрабіў для Беларусі? На гэтае пытанне вы можаце адказаць на нашым сайце свабода.орг, а вось якія пажаданні выказалі апытаныя нашымі карэспандэнтамі некаторыя грамадскія і палітычныя дзеячы. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская лічыць, што Абама ўжо карысны для Беларусі. Я бы хотела, как белорусы для себя что зарабили. Вот видите, вот это вот чакание, да, что вот нехто сбоку прыдзе и зробит, и оно, скажем так, соединяется тому, что белорусы губляют инициативу. В первую очередь, сами белорусы. Вот, скажем так, Обама корыстный, его приклад, чем корыстный для Беларуси. Поглядите, вот за тот самый приклад, коли хлопец зрабіў сам сябе, зрабіў выдатную кар'еру палітыка. Я не думаю, што это для яго былі некія спрыяльныя там умовы і так далей. Таму што і ў тым свеце таксама трэба нечым ахвяроўваць, трэба шмат рабіць, трэба дзейнічаць, разумееце што, а не рабіць сябе казанскую сірату, як гэта большасць беларусаў. Но идет шмат причинов, как только не робить некую працу, тым лику и политику, потому что политика – это уже профессия зараз, это следовочно. Я лечу, что вот это вот яскравый, скажем так, приклад для белорусов, как натхнение, коли хочешь. Я абсолютно упевнена, что его будет яскравая промова, да, что вот он просто приклад для молодых, пригожих, рухавых, инициативных, денег. Что зробит для Беларуси? Я думаю, человек, який стал в начале такой великой державы, все ж таки будет бронить демократию и на вот таких руках свету, как Беларусь. Сустаршыня Беларускай жаночай лігі Ніна Стужынская. Кіраўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч чакае ад Абамы падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Мы понимаем, что такое Белоруссия для Америки. Мы разумеем, что такое Беларусь для Америки. На сегодняшний день это зубный боль, это неясные пытания. Мне бы вельми хотелось, как до нас был с боку США прагматичный подход. Треба, как американский бок поширил свой далягляд. Люди, которые працуют над белорусским пытанием, повинны оценивать ситуацию больше емисто, поводле многих складников. Бо часом США, керующиеся не зусім объемными ведами про нашу краину, принимают неадекватные решения. И при этом не помогают развитию громадянской супольности в Беларуси. Парадокс, але это так. Але это зараз самая главная проблема для краины. То, что у нас не развивается громадянская супольность, партии и организации. Тому мне бы хотелось, как новый президент поглядел неповерховно на ситуацию в Беларуси и во всем регионе. Потребный прагматичный подход. Тогда в Беларуси будет развиваться громадянская супольность. Потому что будет развиваться гражданское общество. Керовник либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Якими были ключевые проблемы двухбоковых отношений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси за последние 8 годов? Про это в отмысловом выпуску передачи «Праский акцент». Его ведет директор белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гэта перадача на хвалях свабоды заўтра. А я зараз яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сергей Сидорскі ўдзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзіту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасійскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля працяглых святочных вакацыяў прамысловыя прадпрыемствы сутыкнуліся з тымі ж праблемамі, што і пры канцы 2008-га. Нястачай абаротных сродкаў, немагчымасцю рэалізаваць прадукцыю, перспектывай з'яўлення лішніх людзей. Да таго ж, у звязку з дэвальвацыяй беларускага рубля працаўнікі чакаюць істотнага змяншэння заробкаў. З кронікай крызісу Ігар Карней. Як кажуць эканамісты, прыбытковых прадпрыемстваў у Беларусі амаль не засталося. Прычым гэта тычыцца і дзяржаўнай, і прыватнай галіны гаспадарання. А лідарам у крызісных праявах на мінулым тыдні стаў Пастаўскі раён. Так, завод «Беллід», які больш за астатнія прадпрыемствы на Віцебшчыне трымаўся на плыву, урэшце таксама сутыкнуўся з праблемай збыту сваіх вырабаў – пыласосаў ды мікрахвалёвых печак. У аналагічнай сітуацыі і мясцовы ільнокамбінат. Тут кажуць, што толькі добры сёлетні ўраджай уратаваў прадпрыемства ад масавых скарачэнняў. Аднак звальненняў усё адно чакаюць, як толькі скончыцца сыравіна. Днямі абвешчаны банкрутам пастаўскі кансервавы завод. На прадпрыемстве прызначана антыкрызіснае кіраўніцтва, якое павінна ўрэгуляваць адносіны з крэдыторамі, агульная запазычанасць якім складае больш за 4 мільярды рублёў. На камбінаце спадзяюцца, што дзяржава дасць чарговы крэдыт. Прыкладна такія спадзяванні маюць і на варапаеўскім дрэваапрацоўчым камбінаце, які вырабляе мэблю. Тут цяжкасці з рэалізацыяй прадукцыі. Галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Ярмолаў кажа, партнеры адмаўляюцца ад супрацоўніцтва, бо высокі кошт прадукцыі не задавальняе спажыўцоў, асабліва замежных. Ну, временныя трудности, они везде. На Францию раньше давали, сейчас Франция отказалась, то есть не устроили цены. Выходим на Россию, боремся, думаем переходить на ламинаты, новое направление такое. Я думаю, что предприятие будет работать по-любому. Мясцовыя актывісты звяртаюць увагу на тое, што варта было паклапаціцца пра пераабсталяванне старых прадпрыемстваў раней. Да прыкладу, не ўкладаць вялізныя сродкі на ўпарадкаванне гораду да афіцыйнага свята Дня беларускага пісьменства, які праходзіў у паставах у 2006 годзе. Цэнтр выглядае прыстойна, а прадпрыемствы на ўскраінах гібеюць. Не лепшая эканамічная сітуацыя на Магілёўшчыне. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць прадукцыю, вырабленую за апошнія месяцы. Цяпер на складзе назапашана прадукцыі на 24 мільярды рублёў. Пры канцы мінулага году прадпрыемства гэтаксама адчула праблемы з камплектуючымі, якія пастаўляюць з Расіі і Украіны. Говорить представница администрации завода. Перед Новым годом было, что не могли найти еще. Но вот отказываются покупать, потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве почав працаваць 3 гады тому. Сярод заснавальнікаў российский Уралвагонзавод. Але теперь российцы збылі все акции белорусским вытворцам. Рабочий завода у Миколай выказал уласное меркаванне на конт проблемы у прадпрыемства. Пара пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина отдает колесную пару, надо без следок пройти чашки. Им тоже надо как-то выживать. Показально, что поступово негативные процессы перетекают и на сельскую господарку. Так, на Берастейщине кризис у живелогадовли выявляется горшими вытворшими показниками и снижением заробков. Заробок на ферме Ясянева у Ганцевецким районе зменшился удвоя. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за снежань мінулага году не атрымалася і 200 тысяч. Вось што кажа майстар працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко. Трудна сейчас практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь. Со словом Алексея Кишко, ягоные одновязковцы усякают саугаса, ратующиеся от кризису. Передусім едут шабашить у Россию. Апроч таго, на сёння ў Ганцавіцкім раёне терпіць ад фінансавага крызісу больш за 500 працаўнікоў лясной гаспадаркі, як камерцыйных, так і дзяржаўных прадпрыемстваў. У раёне на сёння 16 лесапілак. І, як кажа ўласнік прыватнага прадпрыемства Сергей Малей, практычна ўся галіна зазнае вялікія праблемы. Літвою, з Бельгіяй мы отработали, з Голландзіяй работали, написали контракт, зарегистрировали на бирже і работаем. Так везде, сейчас цену меняю, другое покупательство способность Запада уже упало. Что они брали, не глядячи на год 300 форм. А сейчас вот на январ нам дали всего лишь 7 машин. Экономічна слабейшыя камерцыйныя фірмы змушаныя ўвогуле прыпыняць працу. Замоваў няма, а пілаваць на склад словамі супрацоўнікаў забойства. У директора державного Ганцевицкого лесгасу Александра Мухи так само нема подстав для оптимизма. Спрос упал. Вы знаете, насколько мировой финансовый кризис затрагивает разные сферы. Экспортируем в основном мелкотоварную древесину. Так, если бумаги, производство сократилось, то естественное потребление сырья. За кризису терпят предпринимальники городни. Группу приватных предпринимальников позбавляют працовных мест у гандлевом доме «Девятка», на які приходит российский капитал. Раней кожны з гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Прадпрымальнікі скардзяцца на гаспадароў. Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Уласнікі у сваю чаргу не абяцаюць кампенсаваць выдаткі прадпрымальнікаў. Агляд Ігара Карнея. Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра акцыю пратэсту Саюзу палякаў. Сёння на Белсаце. Віртуальная помпа. Навіны і цікавосткі інтэрнэту ў гумарыстычным афармленні. А пазней Европа сёння. Падзеі ў Европе, у палітыцы, грамадстве і культуры. І врэшце суботні сеанс на Белсаце. Таксі 3. Без абмежавання ў хуткасці наступныя 90 хвілінаў. Глядзіце нас праз спадарожнікі Астра і Сірыус. Да сустрэчы на Белсаце. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў горадні каля камяніцы Саюзу палякаў на рагу вуліц Дзяржынскага і 17 верасня сабралася каля 200 чалавек паплечнікаў Анжалікі Борыс. Нагадаю, яна кіруе незарэгістраваным Саюзам палякаў, што не прызнаецца беларускімі ўладамі. Людзі выказвалі абурэнне тым, што іх не пускаюць унутр дома палякаў, збудаванага на грошы польскага ўраду. Акцыя працягвалася прыблізна 1.5 гадзіны. Рэпартаж Сергія Страўцова. Собранные почали разыходиться о полудни, после того, как наместник Борис Мечислав Ястевич зачитал лист одноместника уповноваженного по справах религии и национальности у присовмении с подарала Амеки. Лист был натирован из подарани Борис, ее декларовали представить свои письмовые пропановы деле урегулирования конфликту вокруг Союза поляков, який протягивается с весны 2005 года. Собраться ли каменицы Союза поляков поплечников Борис примусило тое, что ее запросили, до речи, упершиню на поседжение официйного Союза поляков на чале с Юзефом Лучником. Але запросили не як керавницу особной организации, а як звычайную громадянку. Люди обуралися. Гэта за великий гонор, каб Борис пришла размовлять с поплечниками Лучника, яких аховая милиция. Собраны потребовали, каб Лучник вышел до их. Сама Борис не присутничала. Ну то мы почекаем, не выйдя, пан Лучник, поле люди. Міліція на цегоохрані. Кого ще боїш? Поляку ще боїш? Розчинилися двері і вийшов Юзеф Лучник. Ён почав говорити. Однак присутніх обурило, що ён почав говорити по-російську, не по-польську. У нас сьогодні состоїться засідання главного совета. Главного совета, на котором будет решаться вопрос созыва очередного съезда. На заседании совета была приглашена Анжелика Борис. Я надеюсь, что она придет на заседание. Запросила Анжелика Борис. Я не видел. Чему людей не пускают в дом поляков? Ганьба! Ганьба! Ганьба! Спадар Лучник мусил вернуться в помешкание. Никого собранных туды не пустили. Унутри Союза поляков на улице находились милиционеры, люди в цивильном. Яны так само оховывали двери Союза поляков. Репортаж Сергея Остравцова. Ну а зараз огляд звонков на свободу. Яго сегодня подрихтовал Ягор Майорчик. 20 студзеня Барак Абама прыме прысягу і стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. На сайце «Свабоды» наведвальнікі дыскутуюць на тэму, што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі. Ну а наш сталы слухач Павал Курневіч, намаючы адбыцца інаўгурацыю Абамы, рэагуе такім чынам. 20 студзеня інаўгурацыя. З боку амерыканцаў зразумела акцыя. Сувеніры з яго імем мятуць. У кассу значные гроши идут. А у нас лукашизм. Одно не понять. У США портреты лидера с руки рвут. А у нас спокойно висять. Старшыня моладзевай камісіі БНФ Рана Квячорка маецца паскардзіцца ў суд на міліцыянтаў і прадстаўнікоў спецслужбаў, якія 16 студзеня збілі яго і паспрабавалі прымусова адправіць у вайсковую частку. Рана кажа, што не можа служыць, бо мае праблемы са здароўем, а медычная камісія сфальшавала дыягназ, каб накіраваць яго ў войска. Тыя пірангі атакуючыя Франака. А калі вы састарэеце, то хто вас пашкадуе нямоглых? Можа, тая моладзь, хто зараз шпрыцы паўсюль кідае, ці тая, хто бутэльку заглядае, ці мо тая, хто бруднымі словамі пэцкае і маць родную? Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Квячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт. Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський, Франа Квячорку вже затримлювали некілька разів. А може улада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ. На чарзе такое телефонаванне. Скажите, у вас адрес почтовый какой сейчас? Шановная слухачка, поштовая адреса такая. 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Чакаем ваших допісаў. Скончым праграму водгукамі на працу Радыё Свабода. Дякую Вячеславу Ракіцкому за яго беларускую Атлантыду, Літва. На 15 хвілін зрабіць такую перадачу цудоўна. І колькі ж журналісткай працы за гэтым. Паганская Літва, з якой прарастае дуб нашай беларускай ідэнтычнасці. І хай жа прарастае і наша усвядомленасць сябе як самабытнай нацыі. Дякую. Дозвольте мне выказать пропанову. Раніцу пачынаць малітвай магутны Божа. Пачаснюўшы для гэтага, час адведзены на навіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба ўключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага. Тамаша ў нас з Маладзечанскага района. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 21 гадзіна 30 хвілінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч і спярша падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі ўзяў удзел у экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспарцёраў расійскага газу абмяркоўвалі праблему транзіту газу праз Украіну ў Еўропу. Украіна ўжо болей як 10 дзён не атрымлівае газу з Расіі. Па выніках саміту прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што пакуль дамовы дасягнуць не ўдалося. У горадні міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў старшыні арганізацыі, не прызнаванай уладамі Анжалікі Борыс, правялі на знак пратэсту мітных каля будынку. Былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Мелінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў прарасійскі і праеўрапейскі блокі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў Украіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на сойме партыі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што пойдзе ў адстаўку да пачатку прэзідэнцкай кампаніі, каб на роўных умовах з іншымі чальцамі партыі ўдзельнічаць у вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты. У Менск прыбудзе прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера. Зельцер быў асуджаны на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і карыстанні падробнымі дакументамі. Ён адбывае пакаранне ў Магілёўскай калоніі. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да падзеі ў свеце. Сёння прэм'ер-міністры Расіі і Украіны Владзімір Пуцін і Юлія Цімашэнка ў Маскве абмяркоўваюць магчымасць аднавіць пастаўкі расійскага газу ў цэнтральную заходнюю Еўропу праз Украіну. Еўразвяз заявіў, што разглядае гэтыя перамовы як апошні і адначасова найлепшы шанец для бакоў прыйсці да разумення. У выніку украінска-расійскага газавага канфлікту больш як 15 еўрапейскіх краінаў пазбаўленыя расійскага газу. Чэшская кампанія РВЕ Трансгаз паведаміла, што аднядзелі пачне пастаўкі газу ў Славаччыну. Паводле кампаніі для гэтага будзе скарыстаны газ, які паступае ў Чэхію з Нямеччыны. Ізраіль заявіў, што адкрые ў нядзелю доступ у краіну палестынцам, параненым падчас цяперашняга ваеннага канфлікту. Тым часам Генеральная асамблея ААН заклікала да неадкладнага спынення баявых дзеянняў у паласе газы і поўнага вываду ізраільскіх войскаў з гэтай тэрыторыі. Міжнародны валютны фонд ухваліў пазыку на 530 мільёнаў даляраў для Сербіі, каб дапамагчы гэтай краіне справіцца з фінансавым крызісам. Назіральнікі Еўразвязу і Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе асудзілі забойства грузінскага паліцыянта снайперам на мяжы з паўднёвай Асетыяй. У заяве гаворыцца, што гэта недапушчальнае парушэнне мірнага пагаднення, заключанага ў мінулым жніўні пасля ваеннага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 153-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. В «Вясновы джаз» – так называется першая книга Дар'ї Ліс, якая народилася і живе на Смаргонщине у знакомитым мястечку Залещі. З нагоды дебюту з ёй по телефоні звязалася Валентина Аксак. Зборник прозы Павла Костюкевича «Душпастерские спотканья для дачников» разглядеть критик Мария Мартисевич. А у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Юращом Патюпом. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. «Вясновы джаз» – так называецца першая кніга Дар'ї Ліс. Гэта невялічкі зборнік, у якім усяго 25 вершаў і 5 апавяданняў. Але калі вам патрапіцца на вочы гэтая дэбютная кніга маладой літаратаркі, што даволі праблематычна, бо наклад выдання ўсяго 200 асобнікаў, не праменіце яе. Вам будзе гарантавана гадзіна дадатковага душэўнага святла, якое кароткімі зімовымі днямі Гадзіцеся, ёсць немалым дарункам лёсу. З Дар'ей Ліс, якая нарадзілася і жыве на Смаргонщине ў мястэчку Залещі, па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак. Дар'я, я вас попрашу крышачку расказаць пра сябе. Я нарадзілася ў Залещі. Так атрымалася, што жыву тут і цяпер, вельмі люблю свае прыгожыя мясціны, хоць падчас сумую па вялікіх гарадах. Зрэдку выбіраюся ў Мінск, па справах, да сястры, на некія сустрэчы. Гэта бывае, на жаль, зрэдку. Я спынілася на вашым вершы, які называецца «Каляды». «Калядны вечар, палае свечка, на вакне, як знак падарожнаму, святы вечар, свята сустрэчы, свята святла». Скажыце, калі ласка, адкуль у вас бярэцца пачуццё святла ў вашых многіх вершах, жывучы ў вёсцы, якая цяпер, не гледзячы на тое, што ваша канкрэтна вёска такая знакамітая, але наогул я маю на увазе беларускую вёску, якая цяпер далёкая ад светланоснасці, шэрая, змрочная, з занядбанымі сядзібамі, са спітымі людзьмі, з цяжкай катаржнай часам працай. Дзе вы знаходзіце святло у сваім вясковым свеце? Ведаеце, мне шанцуе на хорошых людзей. І гэта святло, напэўна, ад тых людзей, якія побач са мной. Якія побач са мной, калі не фізічна, то духовна. Ад маіх бацькоў, ад маёй сям'і, нават ад маёй вёскі, таму што не так ужо шмат занядбаных сядзібаў у Залещі. Праблема алкагалізму – гэта праблема, якая аднолькава тычыцца і нашых гарадоў, і нашых вёсак, і нашых мястэчак. Скажыце, а калі вы пачалі пісаць вершы, ці калі адчулі нараджэнне вершаў у сабе? Пачала пісаць вершы на першых курсах універсітэта. Магчыма, прычынай там было першае каханне, магчыма, жаданне выказацца, выплеснуць свае думкі на паперу. Першае каханне, як пачатак паэтычнай творчасці, гэта даволі традыцыйна, прынамсі, у беларускай паэзіі. А скажыце, калі ласка, ці былі ў вас куміры на пачатку, ці, можа быць, нават і цяпер сярод беларускіх паэтаў ці паэтак? Наогул, хто для вас літаратурны, можа быць, настаўнік ці аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры? Наогул, я згодна са сцвярджэннем, не стварай сабе куміра. Але аўтарытэты ў беларускай літаратуры і ў суседнай літаратуры безумоўна ёсць. Па-першае, гэта Владимир Караткевич, яго проза, яго «Каласы пад сярпом тваім», «Калядная рапсодыя», ну і Алесь Разанаў вершы і Людміла Рублеўская проза. А хто выбіраў аўтарку прадмовы да вашай кніжкі? Выдаўцы ці вы самі? Цудоўную прадмову напісала да вашага вясновага джазу выбітная Данута Бічэль і напоўніла ўступ да вашай кніжкі гэткім светланосным пачуваннем, нейкім нават боскім святлом, даўшы гэткім чынам, можа быць, правільны кірунак чытачу для ўспрымання вашай творчасці. Так атрымалася, што рэдактарку для маёй кнігі выбралі выдаўцы. Але гэта такая атрымалася шчаслівая выпадковасць. Дарэчы, творчасць гэтай аўтаркі таксама блізкая маёй душы, і таксама яе вершы такія сур'ёзныя і недасяжна многім для мяне прымушаюць мяне вучыцца і думаць. Мне наогул цяжэй сказаць, што мне не падабаецца. Калі браць беларускую літаратуру і сусветную, то падабаюцца вельмі многія людзі, многія рэчы. Вы пішаце некія артыкулы для «Свабодныя новасці плюс», так? Так. Я раблю для іх штотыднёвую калонку. Гэта абзор навінаў з маімі невялікімі каментарыямі. Навіна ў Беларусі, свеце. Мне падабаецца гэта рабіць. Вы асаблівы пазл, даволі цікава. Яшчэ я пішу для іх навіны пра жанчын у палітыцы, таму што гэта таксама цікава мне і цікава для газеты. і артыкулы на гістарычную тэматыку з нейкімі такімі цікавосткамі ў плане кахання, сяброўства, нейкіх прыватных гісторый вядомых людзей. Вось цікава, што вы пішаце пра палітыку, і у вас даволі шмат вершаў публіцыстычнага гучання, вострыя надзённыя вершы. Ці не ствараюць яны вам праблемаў ці вашым блізкім? Здаецца, пакуль што ўсё нармалёва. Ўсё ж я веру, што чалавек мае права выказваць сваё меркаванне, тое, што яго хвалюе, чапляе ў гэтым жыцці. Планы і мары, іх звычайна багата ў маладых людзей. Самыя-самыя такія вашыя жаданыя, запаветныя. Былі здаровыя твае блізкія сябры. Гэта насамрэч самае важнае. Хоць падчас мы не разумеем такіх простых рэчаў. Ну яшчэ зразумела падарожжы і пабольш новай цікавай працы. Розны, абсалютна розны. Ось смешак і новых цікавых справ. Дзякую вялікі і поспехаў. Пісьменніцай Дар'я Іліс, якая жыве ў Залешчы на Сваргоншчыне, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У серыі «Кнігарня наша Ніва» выйшаў першы зборнік апавяданняў Паўла Касцюкевіча, які ў беларускай літаратурнай прасторы больш вядомы як перакладчык «Зіўрыту». Пісьменнік некалькі гадоў пражыў у Ізраілі і прызнаецца, што зазнаў на сабе дабаратворны ўплыў сучаснай ізраільскай прозы. Пра ягоную кнігу пад назвай «Душпастарскія спатканні для дачнікаў» гаворыць крытык Марыя Мартысевіч. Ісціну кажу вам. Душпастырскія спатканні для дачнікаў – пісьменніцкі дэбют Паўла Касцюкевіча. Але назваць гэтую кнігу працай пачаткоўца можа хіба той, хто адмаўляе творчы пачатак у справе перакладу мастацкай літаратуры. Апавяданні Паўла Касцюкевіча паўставалі паралельна з яго перастварэннямі кароткай прозы сучасных пісьменнікаў Ізраіля, сабранымі ім у кнігах «Кіроўца автобуса, які хацеў стаць Богам» і «Чалавек, які скраў сцяну плачу». Касцюкевіч пісьменнік безумоўна кшталтаваўся пад уплывам Касцюкевіча перакладчыка. У тэксце на адной назе пра ізраільскую літаратуру, пра адмове да сваёй другой перакладной кнігі, Касцюкевіч дэгестуе. Ізраільскія пісьменнікі назвамі сваіх твораў зусім парэклямнаму цвеляць чытача і сакавітай мовай. Яшчэ адна прынада для ізраільскага чытача навеяны моднымі сюррэалізмам і абсурдызмам выгін сюжэтнай лініі. Але ўсё ж перад намі літаратура, а не рэклямная прадукцыя. Так, з тэарэтычных выкладак перакладчыка вымалёўваецца творчы метад пісьменніка. Вы не знойдзеце ў Касцюкевіча анансаванага назвай душпастырства, хіба што прыхаваная, імпліцытная. Назва прыгатаваная паводле ізраільскага рэцэпту, але сам выбар загалоўнай метафары паказальны. Гэтая ісціну кажу вам, пакрысе ператвараецца ў лейтматыў маладой беларускай літаратуры. Проза Касцюкевіча, у якой у роўных прапорцыях спалучыліся сучаснасць Ізраіля і Беларусі ды традыцыі габрэйскага і беларускага народаў, здаецца мне эталёнам новага літаратурнага напрамку, які мне прыемна называць New Age-ам. Па-ангельску Касцюкевіч называе свой зборнік паводле найбуйнейшага твору, што ў яго ўваходзіць. Good Morning Korea. Добрай раніцы, Карэя. Апавяданне гэтае сімвалічны ключ да гораду пад назвай Празаік Павел Касцюкевіч. Сімвалічны, таму што важкі. Гэта самы працяглы тэкст у капілцы ці капліцы нашага аматара звыш кароткіх жанраў. Касцюкевіч падазрона, як на беларускага незалежнага інтэлектуала, далёкі ад таго, каб праводзіць лабавыя паралелі паміж камуністычнай карэйскай поўначы і суверэннай Беларусю. Гэтыя паралелі далікатныя і ненавязлівыя. Яны замаскаваныя пад тое эстэцкае сузіральніцтва, з якім апошнім часам у колах лявацкай моладзі модна ўспрымаць карэйскую праблематыку. Як і ўсе іншыя тэксты, твор заўважна аўтабіяграфічны. Аўтар вызначае яго жанр так – нутраная адасея. Герой Касцюкевіча Чон Учхі пакутуе на падваенне асобы. Адна палова яго душы і мозгу належыць поўначы, другая – поўдню. Мяжа праходзіць па бетоннай перагародзе ў яго галаве. Твор мае і рэальнае вымярэнне. Гэта можа быць незвычайная, але цалкам верагодная гісторыя карэйца, палова жыцця якога прайшла ў Пхеньяне, а палова ў Сеуле. Але для маіх мэтаў істотна менавіта ментальнае вымярэнне Касцюкевічавай Карэі. У апошнюю ноч, калі перагарода амаль завершаная, Чон Учхі робіць выбар. Ён наважыўся на адчайны рывок у сваю п'яную, загульную поўнач, дзе ні мазгоў, ні справаздачы, толькі цьмяныя агні паўстанкаў і тамбур з бляшаным вядром, у якім гіганцкай артутнай жамчужынай пераліваецца каламутная вада, закалыхваючы млявыя шыцікі недапалкаў. Ці не такі самы кульбіт быў здзейсніў сам Костюкевіч у сваіх ваганнях паміж гістарычнай і рэальнай радзімамі Ізраілем і Беларусю. Зрэшты, магчыма, сакрэт ягонай карэі ў тым, што яму проста падабаюцца фільмы Хінкі-Дука. Кніга ўвогуле напісаная пад двойным кодам. Ізраіль тут не аддзельны ад Беларусі, гумар ад слёзаў, незласлівая сатыра апавяданняў для мужчын, ад кранальнай чуласці апавяданняў для жанчын. Гэтая падвойнасць бліскуча абыграная ў тэксце, героі якога састарэлыя габрэі, эмігранты з усходняй Еўропы, якія дажываюць жыццё кібуцы ізраільскім калгасе. Хаім ды Ципі непрыязна ставяцца адно да аднаго, таму бавяць большасць часу разам. Непрыязнасць вынікае з сутыкнення надта ўжо розных ментальнасцяў. Ципі з Расіі, з Касцюковічаў, а Хаім з пружанаў, з Польшчы. Зрэшты, усе героі Касцюкевіча сентыментальныя дзядкі, як старыя, так і маладыя. Сентыментальнасць вядучы патас зборніка. За камедыклабнасцю дыялога ў гэтай прозы хаваецца моцны зарад любові і настальгіі. А там вы лёталі? Адзін раз, доктар, над Менскам зімой 1964-га. Па радыё ўжо абвесцілі, што гэта Харві забіў Кеннеді. А мне, ведаеце, так стала вусцішна. Іду па вуліцы, а нешта такое віруе ў жываце, і тут, як нейкі стрыжань, падымае ў паветра. Ачомаўся, гляджу, Менск пада мною, а я адляцелася на самы пачатак горкага. Потым панад таполямі кірую ў бок скверу. І далей, панад оперным, панад домам тэлебачання, панад круглай, па варвашэні, уздоўж Якуба Коласа, ля ЦУМу, рэспубліканская больніца, парк Чалюскінцаў. Тут расцяроп якісь пачаўся, кідае туды-сюды, то на Чкалава, то на Лодачную. Арыгінальная проза Касцюкевіча блізкая мне тым, што ён дагэтуль не надта ўяўляе сабе, чаго ён хоча ад літаратуры, выдатна ведаючы, як яе рабіць. Яго душпастырства з тых кнігаў, калі аўтар збірае пад адну вокладку тэксты, напісаныя з розных нагодаў і старанна падганяе іх пад адну канцэпцыю. У беларускай літкрытыцы такія кнігі зазвычай атрымліваюць аўтаматычную фору. Першая кніга пісьменніка. Я не хачу даваць Касцюкевічу такой форы. Яго кніга пробнічак файнай парфумы, з тых, што раздае фірму ў рэкламных мэтах. Я паспрабавала, пробнік скончыўся, і цяпер мне хочацца цэлы флякон. Вы слухалі рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу Паўла Касцюкевіча «Душпастырскія спатканні для дачнікаў», што пабачыла свет у серыі «Кнігарня Наша Ніва». Вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэтам Юрасём Пацюпам. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сергей Сидорский удзельнічае ў экстранным газавым саміце ў Маскве. Прадстаўнікі краін спажыўцоў і транспартёраў расійскага газу абмяркоўваюць праблему транзіту газу праз Украіну ў Еўропу, якая ўжо больш як 10 дзён не атрымлівае газ з Расіі. Партыя БНФ гатовая сфармаваць урад для пераадолення крызісу ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, прынятай 17 студзеня ў Менску на пасяджэнні Сойму партыі. Александр Мілінкевіч прапануе стварыць у кааліцыі АДС прарасейскі і праеўрапейскі блёкі. Міліцыя не пусціла актывістаў Саюзу палякаў Беларусі ў будынак іх арганізацыі. Каля 200 прыхільнікаў Анжалікі Борыс правялі на знак пратэсту стыхійны мітынг ля будынку. У Менск прыбудзе прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША для перамоваў аб умовах вызвалення Эммануіла Зельцера. При мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла і мы працягваем 153-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Хай будзе беларускі постмадернізм, напісаў Юрась Пацюпа яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя. У ягоных тагачасных вершах Дыяген Сінопскі і Францішак Скарына супольна выконвалі савецкія гімны, бацька народа ўсклікаў сваіх падданых на бітву за ўраджай, а падводная лодка на гумовай хадзе ехала наўпрост у камунізм. Але так сталася, што зборнік постмадернісцкіх вершаў паэта пад назвай «Сабака» толькі цяпер пабачыў свет у выдавецтве «Лімарыус», а ягоны аўтар завітаў да нас у менскую студыю. Юраш, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, што ў свой час, гадоў 10 таму, тыднёвік літаратуры і мастацтва ўжо паведамляў пра выхад кнігі Пацюпы пад назвай «Сабака». Дык што, гэта другое выданне? Тое было віртуальнае, яно нібыта існавала, но існавала ў маёй галаве, існавала ў ведах тых людзей, якія чыталі мае вершы, чулі. А праблема ў тым, што ў свой час, калі Алесь Аркуш арганізаваў выдавецтва «Полацкая ляда», ён прапанаваў мне выдаць там зборнік. Але нешта мяне не задавальняла, мне здавалася, што можа яшчэ напішацца, большы зборнік будзе. Да некаторыя вершы я нідзе не публікаваў, лічыў іх недасканалымі, ўсё адкладваў. Вось, ну, але пра гэты зборнік шмат дзе гаварыў, чытаў вершы, публікаваў. Таму, напэўна, гэта неяк людзям увайшло ў вушы, ну і ў прадмове да аднаго майго тэксту Юрась Залоска, які тады працаваў у лініі, дарэчы, вёў вельмі цікавыя рубрыкі такія. А цяпер ён іерэй Менскага Петрапаўлаўскага сабора. Цікава. Часамі задаваўся пытаннем, дзе ён. Дык вось, ён напісаў, што Пацюпа выйшаў зборнік «Сабака». Фактычна такім спосабам задаў яму віртуальнае жыццё. Ты гэтую містыфікацыю не аспрэчваў? Не, не аспрэчваў. У мастацкім аздабленні твайго Юраша зборніка ўзялі ўдзел ажно 18 паэтаў. Кожны намаляваў свайго сабаку. У народзе кажуць, які гаспадар, такі і сабака. У кнізе малюнкі не падпісаныя. А хто аўтар, напрыклад, гэтага мілага цуцыка, які сядзіць за кампутарам? Можа быць, і не варта было рассакрэчваць, ўжо рассакрэчу хай сабе. Аўтарка сабачкі, які сядзіць за кампутарам, Аксана Спрынчан. Напрыклад, на вокладку патрапіў сабака Людмілы Рублеўскай. Яна, дарэчы, нечакана для мяне выявілася вельмі таленавітай мастачкай. Вельмі цікавыя сабакі Людкі Сільновай. Адзін з іх скруціўся як слімак, нават падобны да некага кашалёчка, гэта яе сабака. Адзін скачаў неба. Яшчэ вельмі пазнавальныя, адметныя сабачкі Адама Глёбуса. Я іх, адумысна, паставіў побач з сабакам Сільновай. Калі Сільновай скача да неба, то Глёбусу сабака такі брутальны, злы, выставіў зубы, ён фаласам амаль што рые зямлю, ну і выпражняецца адначасна. Анжэліна Дабравольскай, паэткі такой, я б сказаў бы, ад Бога, сабачка плача. Побач ляжыць каса, напэўна, як яна казала, сена косіць сабакам хтосьці. А ці складана было нашых знаных паэтаў прымусіць быць мастакамі, намаляваць гэтых сабакаў? Ой, гэта было страшэнна цяжка, і я так занудзіўся, так замучыўся, то я ўжо хацеў кінуць гэту справу збірання сабак, і патэлефанаваў выдаўцу, сказаў, што ўсё, мяне няма здароўя іх збіраць, што мне прасцей не толькі ўкласці новы зборнік, і напісаць новы зборнік, прасцей, чым пазбіраць гэтых сабак. Але пакуль ішлі карэктуры, за гэты час сабачкі маляваліся, і я ўжо апошні момант паднапружыўся, назбіраў яшчэ. Балазе некаторыя зрабілі па некалькі сабачак. Прэзентацыя кніжкі «Сабака» ў снежні мінулага году прайшла на філфаку Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы. Як рэагавалі сённяшнія студэнты на іранічна-парадыйныя вершы, напісаныя ў канцы 80-х, на пачатку 90-х, дзе адлюстраваныя яшчэ нейкія савецкія рэаліі? Ну, студэнты істоты загадкавыя, таму часамі цяжка зразумець іхную рэакцыю, але ў цэлым добра рэагавалі. Мяне больш здзіўляла тое, што калі я дзе выходзіў у Менску з гэтымі вершамі, яшчэ да выхаду кнігі, чытаў іх на аўдыторыі, то для аўдыторыі гэтыя вершы, ну, не выглядалі нейкімі састарэлымі. У зборніку «Сабака» не толькі твае вершы, але і творы, прысвечаныя табе. Пародыі, панегірыкі. Мне кінуўся ў вочы адзін панегірык Андрэя Пяткевіча, дзе ён цябе ўзвялічвае да нябёс, але я прыгледзеўся і ўбачыў, што гэта акраверыш. І першыя літары кожнага радка складаюць фразу «Пацюпа графаман». А ты не пакрыўдзіўся на такі сяброўскі панегірык? На самога Андрэя я не пакрыўдзіўся. Вот. Але была ж перад гісторыяй яшчэ. Ён жа мне падараваў і не папярэдзіў. Папярэдзіў іншых. І іншыя хітра пасмейваліся, глядзелі на мяне, я паціскаў плячыма. А потым, калі даведаўся, што гэта акраверыш, хіба што Андрэй мне сам прызнаўся. На Андрэя ні хвіліны не было крыўды, але была страшэнная крыўда на тых, хто мяне не папярэдзіў. Я рады, што гэты верш амбівалентны, тут прынамсі ўсе гэтыя панегірыкі анігілюецца, перакрэсліваецца гэтай фразай, а гэтая фраза перакрэсліваецца панегірыкамі, таму верш атрымаецца як верш. Юраш, я ведаю, што ты складаеш слоўнік беларускай мовы. А чым цябе не задавальняюць тыя слоўнікі, а іх нямала, якія ёсць? Ну, перш я дакладню, што я не адзін слоўнік складаю, а у мяне шмат задумана, сякія такія невялічкія там матэрыялы да слоўнікаў ці нават слоўнічкі ў мяне выходзілі. Фразеалагізм маленькі слоўнічак, ён маленечкі, але там досыць фразеалагізмаў на вельмі многія выпадкі жыцця. Ён ёсць у інтэрнэце, на сайце нацыя СОС. Ну, а слоўнік вялікі, які я хачу зрабіць, гэта слоўнік руска-беларускі. 20 гадоў, як пачалася перабудова, пачалося беларускае адраджэнне, і ніхто не зрабіў хоць больш-менш адпаведнага сітуацыі слоўніка. Ну, пачакай жа, у 93-м, здаецца, годзе выйшаў трохтомны расейска-беларускі слоўнік. слоўнік. Дык ён жа паўтарае ўсё, што было ў ранейшым. А пра гэты слоўнік Станкевіч напісаў, што там больш расійскіх слоў, чым беларускіх. У беларускай частцы маецца на ўвазе. Колькі там ёсць калек, які сядзяць адна на адной, колькі там усяго бракуе патрэбнага, колькі там супярэчнасцяў. Чытачу ён, ну я б не сказаў бы, што камень дае, ён дае чэрствы хлеб замеж хлеба мовы. Таму я патроху раблю свой слоўнік, но я б не хацеў бы гэта расцягваць надоўга, таму што слоўнік патрэбен зараз, але я шчыра скажу, што займаюся ім ужо больш як 10 гадоў. Фактычна ўсё маё жыццё ў літаратуры гэта набліжэнне да перш-наперш да гэтага слоўніка, таму што як толькі я пачаў пісаць вершы па-беларуску, я стаў цікавіцца словамі адметнымі і стараўся, каб мая мова была багатая, цікавая, прыгожая. Я нагадаю нашым слухачам, што сёння госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Юраш Пацюпа. Мы з ім гаварылі пра яго новую кнігу «Сабака», а таксама пра слоўнік расейска-беларускі, які ён складае. А цяпер, паводле нашай даўняй завядзёнкі, прагучаць вершы паэта ў аўтарскім чытанні. Сонет моего счастливого детства. Это верш 90-го года. Иронично, с элементами тросянки, хоть на чистой тросянце. Писать я не умею, как теперь молодые некоторые умеют. Палая сон про дальние краины, и пятикутное светло звезды на подушку льется поезды, злучают мары у союз одины. Высоцреалистичная картина, цветут невыпрацованный май сады. На полотне смеется про сгады у прокуранные вусы дед Скорина. Ах, мне і сорамна і страшна жыць, бо я не ўмею партыі любіць, бо я нічога іншага не ведаў. А на гумовай трактарнай хадзе праз стэпы атамная лодка едзе, ад нас гасцінцаў камунізм вязе. Сонет да роднага кота, 91-й год. Мой родны кот, пярэсты, мілы, я помнік для сябе ўзнёс. Вышэй за свой уласны нос, крыху вышэй за бацьку Ніла. Вось панясу ў нашу Ніву свой помнік, вершаў цэлы стос, каб дубавец іх там разнёс і ў кожны дом, і ў калектывы. А там, як прыйдзе мой фінал, скажу, о так, я не фармал, яшчэ ўчора камсамолец, а пазаўчора піянер за вершы. Вучаць іх у школе, стаў простым клясыкам цяпер. А гэта, напэўна, у зборніку найноўшы тэкст 2004 году «Бензапіла», першы раздзел. Аб'ект мае скразное матэрыяльнае прызначэнне і ўжываецца для пілавання дрэў, спілоўвання сукоў, распілоўвання дроў. Другі раздзел. Аб'ект мае пераносное матэрыяльнае прызначэнне і выкарыстоўваецца як меч-самасеч для рассякання вояў, падразання варожых коней, знішчэння зброі. На базе рухавіка бензапілы можа быць сканструяваны рыцарскі жалезны мотаконь. Третий раздел. Аб'ект мае пераносное духовное прызначэнне і тарнуецца як электрагітара на хард-рок канцэртах. Лепш браць старыя савецкія мадэлі, дружба, Урал, што мацней равуць, асабліва калі добра газуеш. Дым ад аб'екту тут можа быць якраз дарэчы, дзеля эстэтычнае афармленне сцэны. Перпетум мобілі. Верш 89-го году. Шмат хто не верыць, што я пісаў яго ў 89-м годзе, бо на сённяшні дзень чамусьці стаў гучаць больш актуальна, чым тады. Тут нікому не ведзён бацька народу пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамэравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкі песні на кроснах аднойчы заведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых, і толькі мірныя механізатары дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва, часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Пахвала сабаку, гутарка. Некалі ў мяне была мара адраджаць старыя беларускія жанры. Вось я надумаўся такі жанр 19-го годзе гутарку таксама ўзнавіць ужо на такім новым постмадэрнісцкім грунце. Што не здароўкаешся? Чалавек, сядайся разам пагамонім, ты носіш жоўты надброўнікі і вечныя турботы спіса на чало, язык ружовы, настабурчаныя вусы тваю зямную існасць выдаюць. Ты шэрсць не прадаеш? Ты, кажуць, лічыш, што разумныя істоты людзям не наступаюць на хвасты? Цікавіся, хто прад табой, але на сметніку сур'ёзнейшыя справы, чым спазнаваць мяне. Ляці праміж дамоў, драпежны страўнік з чатырма нагамі, цалуючы дзяцей, аспёкі усміхаючыся, катоў загнаўшы на платы за іх апартунізм. Моя душа у сэрцы, заечая у пятах, а твоя ў вачох. У наіўных белых іклах двухзубая істота, добры чалавек, ты простату жыцця нясеш, як птушку з палявання. Змястоўны твой аповед. Лапу не шкадуй, я веру, ты сапраўдны чалавек.